हमें अंकों के बारे में कैसे पता चला? सातवां भाग। अगर हम 10 से कम अंक वाली प्रणाली का उपयोग करें तो उदाहरण के लिए हम 5 का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एक हाथ में 5 ही उंगलियां होती हैं। आज से 2000 वर्ष पूर्व यूरोप के बड़े भाग एशिया और अफ्रीका पर रोमन साम्राज्य छाया था। रोमन साम्राज्य 5 पर आधारित अंक प्रणाली का उपयोग करता था। इसके लिए रोमवासी अपनी वर्णमाला के अक्षरों का चिह्नों जैसे उपयोग करते थे। भाग्यवश यूरोप और अमेरिका के लोग भी क्योंकि रोमन लिपि का इस्तेमाल करते थे, इसलिए हम रोमन चिह्नों से अवगत हैं। रोमवासियों ने 1 को आई से दर्शाया, 2, 3, 4 के लिए उन्होंने 2i, 3i और 4i लिखे। अभी तक यह मिस्रवासियों की प्रणाली जैसा ही है, परंतु रोमवासियों ने इस प्रकार के चिन्ह को केवल 4 बार ही लिखने की इजाज़त दी और उसके बाद उन्होंने नया चिन्ह ईजाद किया। उन्होंने 5 को मिस्रवासियों की तरह 5i जैसे ना लिखकर उसे वी जैसे लिखा। चेक को 6i जैसे लिखने की बजाय उन्होंने उसे vi जैसे लिखा। नौ को v4i जैसे लिखा। अगर वो 10 को v5i जैसे लिखते तो 5i हो जाते और उससे रोमवासियों के नियम का उल्लंघन होता। इसलिए उन्होंने 10 के लिए एक नए चिन्ह x का उपयोग किया। 1 से 1000 तक के रोमवासी के चिन्ह इस प्रकार थे: i, 1, v, 5, x, 10, l, 50, c, 100, d, 500, m, 1000। 5, 50 और 500 के लिए विशेष चिन्ह उपयोग करने के बाद रोमवासियों को कभी भी किसी चिन्ह को 1, 10 और 100 आदि को 4 से ज़्यादा बार नहीं इस्तेमाल करना पड़ा। 22 को उन्होंने XXII ऐसे लिखा, 73 को LXXIII इस प्रकार लिखा, 418 को CCCCXVIII ऐसे लिखा, 1999 को MDCCCCLXXXXVIII इस प्रकार लिखा। अगर आप 1999 को मिस्रवासियों की प्रणाली द्वारा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको उसके लिए 1000 चिन्ह इस्तेमाल करने होंगे, जिसमें 100, 10 और 1 के 9 चिन्ह शामिल होंगे, जबकि रोमन प्रणाली में केवल 16 चिन्ह की उपयोग करने पड़ेंगे। मिस्रवासियों की प्रणाली केवल 4 ही चिन्हों का उपयोग करती थी, जबकि रोमन प्रणाली 7 चिन्हों का इस्तेमाल करती थी। रोमन प्रणाली में गिनना कम पड़ता था, पर याद ज़्यादा रखना पड़ता था। रोमन अंकों के ईजाद के समय उन्हें किस क्रम में रखा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप चाहें एक्स वी आई या एक्स आई वी या आई एक्स वी लिखे, सभी का मतलब 16 होता था। आप चाहें किसी भी क्रम में 10, 5 और 1 को जोड़ें, उनका मान हमेशा 16 ही होता था।